Do, la duda frazo estas. Ŝi tanto sola. Sekve, vi devas diri, "Wo men zai hao le." Ni devas foriri. "Wo men" signifas ni. "Zai" signifas devas. "Wo" signifas iri, forlasi. "Le" ĉi tie ankaŭ ludas rolon de helpa vorto. Nun ni ripetu la frazon. Woman kai sola. Bone, non ni kune aŭskultu la konversacion. Ŝi tiam kuzala, woman kai sola. Ja estas tre malfrue. Ni devas foriri. Hoje ni, i hou chang lai. Bonvolu ofte viziti nin. Sixi zhao dai. Zaijian. Dankon pro via gastigo. Gis. Zaijian. Gis. Vi eble jam aŭdis la esprimon. Zaijian. Gis. Zaijian. Mi devas ricordi la gravecon de tiu vorto.